سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده على إتمام الصيام والقيام والتوفيق لصالح الأعمال أما بعد فاتقوا الله تعالى وعبدوه دهركم ولازموا تاعته بعد شهركم واغتنموا بقية أمركم فالدنيا رمضان المؤمن يصوم فيها عن المحرمات ويتمتع بالطيبات ويكتسب الحسنات ويستعد للممات ويعمل ليوم الميعاد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها الأحباب هناك خطط عشرة للتدمير الإسلام تكلم عنها كثير من المفكرين والعلماء وهي خطط عشرة لا يجاوزها تخطيط الغرب أو غيره للتدمير هذا الدين والحمد لله الذي جعل الإسلام الآن حديث الناس حديث الصديق والعدو وأصبح وكالة الأنباء تتحدث عن الإسلام وأصبح حديث الساعة والمقالات والصحف والدوريات كله عن الإسلام ولكنهم لا يسمونه الإسلام بهذا الاسم الجميل المعروف وإنما ينسبونه إلى من يحمله بوصف هو عندهم كالأصولية أو كالمتطرفين أو نحو ذلك من العبارات فلا يهمنا ذلك والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وإنا لنعلم علم اليقين أنهم لن يهدؤوا ولن يرتاحوا حتى يدمروا هذا الدين ويدمروا حملته ولكن أزعنا أن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بقيتي الله تبارك وتعالى جناب نتنبلي كتر برم بسبحانه وتعالى نجلن دندوكل ci bis bu mag bi ginnaw buñ ko santé mom borom bi mo nga xamné mo nu may ñu matal wor wer wi ak taxaw guddii sant ko mom suñu borom subhanahu wa ta'ala su doon du mom bu ko nexé duñu juk duñu bok ci ñi gor gorlu di wor ak julli waye mom yalla subhanahu wa ta'ala moko neex mu tan ñu ci gaay yoyu nga xamné ñoo ngi góor góorlu di un jubam mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala nanu ragal yàlla te góor góorlu jaamu ko sunu diiru dund nañu taqoo topp yàlla tabaraka wa taala ginnaaw weeru koor nanu xam ne ab jullit dundam yépp ramadaan la nekkul rek ci ramadaan lan doon lan war a jaamu yàlla bu ramadaan jeexee ñu ne yàlla aa jë ba ramadaan beneen déedéet ab jullit bu gëm yàlla fa dunya ramadaanul mu'min yasuumu fiha anil muharramat ab jullit bu gëm yàlla subhanahu wa taala weer koor adduna yépp la war a nekk ci moom dundam yépp da ko war a woor lan lay woor ci lépp loo xam ne dafa xaraam waaye mu bànneexu ci li ko yàlla daganal mu daal di sakku yiw ci mbir yi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala indil ko ci kaw suuf mbokk yi ci yàlla xam ngeen ne waxtu yi ñu toll tey ànd ak ay guddeeki bëccëg diine ji ñuy wax l'islam dafa am ñu ngemb rek bi yàlla tànnee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yónni ko ba tey dafa am ñu ne du nu nelaw rek lu dul diine ji dañ koy màbb partout dans le monde tey su ngeen xoolee islam rek moo am problème moo tax noonu yooyu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala waxoon naa ñun ñoo bañ a dégg ndax yàlla waxoon na ne wala yazaluuna yuqaatiluunakum ñoom day duñu dañ yéen kay yéen a noppalu yéen kay yéen a bàyyi xel yéen a sàggan yéen a bàyyeeku amma ñoom duñu dañ la yàlla wax xarfu bi xarfu istimraar la yàlla dane wala yazaluun ñoom duñu dañ lu ñuy def mu ne yuqaatiluunakum kañ la ñuy noppaleeg bu ngeen bàyyee diine rek ñu dem teg seen i arme feeg yéen a ngi bëgg li neex seen borom feeg yéen a ngi topp seen yonent feeg yéen a ngi bëgg dund diine jamais xool leen tey li xew Égypte xool leen li xew Misra démb dama déglu journal benn jullit ci jullit yu yàqu yi mu ne su ngeen gisee ñu coup d'état Mursi parce que bëgg dafa bëgg taxawal sharia dafa bëgg dundloo nit ñi islam ñun duñ ko nangu te kooku wax loolu ab jullit la looloo tax noonu yàlla yi yu weex yeeg yu ñuul yi ci biir réew ak ci tasaaroo ci àdduna noonu yàlla yi ñaar kese lañ ñi dañoo weex ñi ñuul noonu yàlla yooyu dañoo tëral ay tomb yooyu fukki tomb la pour màbb l'islam ci kaw suuf depuis démb ba tey ci loolu la nekk bi àjjina bi tàmbalee ba léegi yëhut yu weex yeeg yu ñuul yi nasaraan yu weex yeeg yu ñuul yi ci fukk tomb yi ci lañu nekk pour far l'islam. Ayuha al ahbab, hunaka khutat asara li tadmir al islam takallama anha kaseerun min al mufakkirin wal ulama. Fukki tomb yoyu borom xam xam yi wax nañu ba sonn, khalaat kat yi khalaat nañ bind ba sonn pour leraluñu ko. Amul leneen fukki yi kessa la yi lañ ne buñ ko doore mu daanu julli dootul taxaw ci kaw suuf, te boobu ba léegi ci loolu la nekk. Moo tax tolof tolof yi jullit yi dund ci adduna bi yépp danga koy fekk ci biir fukki tomb yi. Tey bu ñu xoolee adduna bi, loolu ñu naan wakaalatul amba, jumtukaay xarala yi nga xam ne mooy tas information ci kaw suuf: télévision, rajo, internet, journal, moo xam këyit la, moo xam bu ñuy wax, yooyu yëpp looy fekk muy yàq l'islam. Waaye li ci yërëmtalu mooy jamono yooyu loolu di yàq l'islam, duñu wax l'islam, dañuy jël waa ji bëgg a dund l'islam ñu jël affaire bi ñaawal ko ci moom, ne l'islam kay baax na mais waa ji moom mooy fondamentaliste, moom mooy terroriste, moom mooy intégriste, moom mooy islamiste. xoolal duñu wax l'islam, parce que buñ nee l'islam julli dañ naan ñi islam lañ bugg a xee, dañ naan waa ji la de. su ko defee yeneen julli toog ne waaw waa jooju la, ñun suñu yoon nekk ci ndeysaan. loolu mooy tey li xew ci adduna bi. te fàtte aaye sunu borom subhanahu wa taala bu mu nu wax ci suratul baqara aaye 120, sunu borom ne walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. borom bi moo wax ci quran ne yow muhammad, yow jullit, yahud ak nasaraan duñ kontaan ci yow lu dul nga bàyyi sa diine. allahu akbar. saa yoo gisee ay yahud jox benn jullit prix nobel de la paix, wala ñu takkal ko grade, wala ñu xamal jullit boobu dafa bàyyi diineem. waaye wallahi, saa yoo tegee yàlla sa kanam, saa yoo tegee muhammad sa kanam, saa yoo tegee alquran sa loxo ndey joor, na nga yëg ne yahud yi bañ nañ la. la tajidanna asadda annaasi adawatan lilladina amanu man hum alyahud. li yàlla ko wax, mun leen muusak waane ba yahud bëgg leen, mun leen ko. bu yeboo ngeen bàyyi julli, bu yeboo ngeen bàyyi lu nekk, du tax yahud yi bëgg leen, parce que seen projet mooy jeexal jullit yi ci kaw suuf. mbokk jullit yi, wa inna la na'lamu ilmal yaqin annahum lan yahdawu wa lan yartaahu xatta yudammiru hadin. wallahi du ñu noqulu ñoom, duñ koy ñooy nelaw. wallahi ñoom du ñu tekki seen ndomba tànk. wallahi ñoom du ñu def lenn lu dul ñu màbb diine ci. xoolal tey lu xew mooy, xam na ne bu ne jullit yi xeex leen ak nangam ñu bañ, dañuy fexe jullit yi xeex partout ci àdduna. jullit yee xeex, xoolal Irak, bombe yi ci biir jàkka yi lay explosé. xoolal Afghanistan, demal tey dëkk bi nga xam ne moom mooy Palestine, xoolal demal Irak, xoolal tey Misra, jullit yi la ñuy fexe ñu reyante parce que jullit yi noonu wàññeeku. dëkk yi jóg yëpp pour dund diine. histoire am na fa, te kenn du wax. lu tax? parce que l'islam lañ bëgg a dund. lan moo tax? parce que xam nañ ne waxtu bi yonent yàlla Mohamed diggee woon ne xilaafa day jógaat, xilaafa l'islam day dekkiwaat, waxtu boobu dafa jot. moo tax partout ci àdduna bi jullit yi jóg la ilaha illallah Mohamed rasulullah. moo tax yéeféer yi nelaw dunu nelaw mukk. walan yartaahu hatta yudammiru haza din wa yudammiru hamalata. duñu nelaw lu dul dañoo màbb diine, wala ñu màbb ñu bëgg a dund diine. waaye nag danoo xamul ne l'islam jant la xamul fay. al islam samsun la taarifu al maghrib. parce que l'islam dafa nekkul ci loxo nit. l'islam du ñun ñii, l'islam yàlla moo ko moom. yàlla moo ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahaf. man yàlla maa wàcce sama alquran, man yàlla maa moom sama diine, man yàlla maa koy aar. dañ naan kay jullit ñi la ñuy fexe jëlee leen ci kaw suuf, waaye diine ji di l'islam kenn mënu koo jëlee ci kaw suuf. doomu ndey yi ci tënk bu gaaw ñu romb tomb yooyu mbele pour ñun sunu xel dana dellusiwaat sunu bopp. tomb yooyu ñu mun ko takk benn par benn. tomb yooyu ñu bind ko ci sunu bopp lal. bu nu xëyee sunu bët di ko gis bu ñuy tëdd sunu bët di ko mujjee gis. Tomb yooyu bu ci jëkk al muqaddatul awal li tadmir al islam isqatul khilafa. Yahud yeeg nasaraan yi fekk nañ xilaafa islam am, yonent bi nekk fi, mu jóge fi, mu ngi ci morgue bi, sànga guñ ko, suula guñ ko, gaay daal di ut ko wut muy Aboubacar Siddiq radiallahu anhu wa ardahu. Aboubacar nekk ci sukuraat faatoogul, ñu ut ko remplacé muy Omar ibn al-Khattab. Omar ñu jam ko deewagul, Omar dénk mbir mi Ousmane ibn Affan. Ousmane jóge fi ñu jox Ali naka noonu naka noonu ba dawlatul Ousmaniya ñëw. Ndeke loolu yëpp yow bu dee nasaraan yi ñu ngi seen itit jamono dawlatul Ousmaniya amir bi benn dëkk la nekkoon muy Turc capitale bi Istanbul. Dëkk yi ci àddina bi yëpp amul frontière, amul ay Sénégal, amul Mauritanie, amul Mali, amul Arabie Saoudite, amul Koweït, amul Qatar, amul Yemen, amul Dubaï. Lan la am mooy al islam, al islam. Ñoom ñu xam ne lii bu fi jógewul kenn mënalul jullit yi dara. Ñu tàmbale, ñu tàmbali loolu donte ne xilaafa islam yooyu amoon na ay manqué manqué mooy mooy mais moo gënoon lii bu nekk tey. Wa kaana al muslimuna ala ragmi ma fi hadihi al muxaalafat min al mulahazat aw al naqs kaanu mujtamiina fi al jumla fa al balad waahid wa lam takun hunaka hudud wala hawaij wala jawazat wala anzima taxulu bayna al muslim wa bayna axihi al muslim. Jamono boobu démb amul ay passeport, amul ay frontière, amul ay carte d'identité loo xam ne day dox diggante julli yi. Xoolal tey li dox sunu diggante, da ngay gis léegi xoolal moo am tey am nañu war i démb, am nañu war i tey, am nañu war a suba. Xoolal frontières yi niñ ko daggee, xoolal niñ fexe ba julli ñu nekk ñu benn ci benn monde. Jamono boobu xalifa Ousmane nekk mooy ñëppay warandoo, ñëppay warandoo. Mais xoolal tey frontière yi ak niñ ñu taqalee, niñ ñu divisé, kenn ku nekk dafa ne nag yow yaa nekk ci dëgg. Fekk ñun ñëpp ci caaxaan lan nekk, fekk dellu si waatunu indiwaat xalifa googu. Yàgg nañu laaj ne tey bu nu amoon ku yoroon tey 100 francs nga bu ko jox ki jiite chrétien yi ci Sénégal, am nga koo koy jox wala amoo koo koy jox? Boo yoroon 200 000 nga bu ko jiite, nga bu ko jox ki jiite chrétien yi, am nga koo koy jox wala amoo koo koy jox? Boo yoroon 1 milliard nga bu ko jox ki jiite chrétien yi ci Afrique, am na koo koy jox wala amoo koo koy jox? Boo yoroon 3 milliards nga bu ko jox ki jiite chrétien yi ci àdduna bi, doo koy jox, am na wala amul? Soo yoroon ñaat dërëm bu ko jox ki jiite julit yi ci àddina bi, doo ko jox kenn ci àddina bi? Boo yoroon àdduna bi yëpp nga bu ko jox ki jiite julit yi tey ci Sénégal, koo koy jox? Lii xam ngeen ne ñaaw na. Dëkk boo xam dañ ne 13 millions lañu, amuñu ku leen jiite. Lan moo gën a rusul loolu? Oto sax buñ ci duggee day am ku jiite oto, bu duggee ci train day am ku jiite, bu duggee ci avion day am ku jiite, bu duggee ci bateau day am ku jiite, lu nu dugg am ku jiite. Waaye islam rek moo amul ku ko jiite, la ilaha illallah. Islam moo amul ku ko jiite tey ci àdduna bi. Te loolu du woon diine yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalam, du woon diine sahaaba yi. Yonent bi ne ñaari nit, ñetti nit sax bu ñu tukki dem lu dul am ñu am amir, kañ la ñuy am loolu? Mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala, gaa yi ne na ngeen fexe nu ñu tasee xilaafa gi bu amal ku toogal yonent bi ci àddina bi. Ci la anglais yi jóg indi seen armée, grec yi jóg indi seen armée, italien yi jóg indi seen armée, français yi jóg indi seen armée, ñu door dawlatul Ousmaniya, tasaare Turc, tasaare julli di dàq leen, door leen, julli di daal di daw tasaaroo ci kaw àdduna bi. Ñu daal di jàpp Turki tas ko, ñu ne mukk du nekk mukk réewu l'islam, te duñ leen bàyyi xeex lu dul ñoom Turc jullit yooyu ñu nangu ñeenti charte yi ñu doog leen bàyyi. Mbokk jullit yi, ñun ñëpp nañu ànd dégg keroog ba jullit yi bëggee bàyyi, bëggee bu leen kenn xeexati nañ leen bàyyi léegi na jàmm am, nañ xool lan la jullit yi signé pour jàmm am. Bi ci njëkk mooy ilgaul xilaafa al islamiya, ñu ne leen xilaafa islam bu ko kenn xalaatati ci xelam wala xolam d' accord leen. Ñu ne waaw d' accord nan pour xeex bi jeex, kenn dootul toogal yonent bi ci àdduna bi. Ñu ne leen ñaar, ñu ne antata ahada تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة والدعوة الإسلامية. من أين جلدي؟ نعين سنين كن قطتي بين مبالغ ولا بين دجاج دي خلاط الخليفة جوجو نالا نجلس بوم ديسنا وندر كباية. بمنو كيسات كن نعاي دخ ولا نعاي وخ ولا نعاي وارات ولا نعاي دجاج أي مبالغ pour dello si war khilafa gogu ñu ne ñaar ñu dal di signé ñu ne ñet ñu ne antaqatta turkiya silataha bil islam ñu ne dekk bi di turki comme mo jëre won julli ñu ne bu fu genn waxati l'islam ñu dal di dem fekk formé nañ ben way lolo indil tay julli di problème fekk formé nañ ben way ci angleterre bu tuddu mustafa turk kamal ata turk gis nga de mustafa sonu ge mustafa loy xalat Islam, Allahu Akbar, président julli lañ am parce que Mustafa la tudu parce que Abdallah la tudu parce que fek yo huwa sanam rajul sanam ndeke franc-maçon la ndeke yahoud la dafa murtad dafa bayyi Islam bi mu ñewé lum dek ñu né ki légui mom mo représenter julli di ñu daal di indi waji samp ko julli di contane dafa na ñu ngi nek ci jamm jour bu mu ñëkke woté lum def kala la jël hijab mu daal di koy xotti ci digg bi daal di koy tek ci suuf daal di koy dëggëte daal ne bu kenn muuroo ci turki ñit ñi am nañ indépendance muuraay day sonalaati ñu ne déet mu daal di jël alquranul karim mu ne téere bi moo tere nit ñi nelaw téere bi moo tax nit ñi kenn munta am jàmm mu daal di xottete téere bi ci digg bi teg ko ci tànk daal di koy dëggëte ci kanamu militaire yi mu ne bu fu kenn noddati bu fu kenn lakkati arab gaa yi bu ñuy nodd ci jàkk yi lu ñuy wax ci seen làkk suma leen doon jox misaal au lieu ñu ne allahu akbar allahu akbar dañ naan yàlla ku màggala yàlla ku màggala bu dee tugloolu ñu ne àlla ko mawlo léegi kenn dootul waxati arab di làkk di wax arab suñu jaamu yàlla mu ne nañ ko wax arab nañ ko wax ci làkk turk ñu ne déet mu ne jàkka yi dañoo bëri nañ ko wàññi ñu tëj jàkka yi daara alquran yi école yi jàngale l'islam mu ne dañ ko tëj bokk julit yi loolu la Mustafa Kamal Ataturk indi tasaare julit yi ñu ne déet mu daal di jël dëkk yi utal leen ay frontière dëkk yëpp mu daggate leen ay xaaj ku utal leen frontière mu ne ñii ñii la ñii ñii la ñi ñooy waa Arabie Saoudite ñooñu kontaan mu ne ñii ñooy waa Koweit ñooñu kontaan mu ne ñii ñooy waa Qatar ñii ñooy waa Sénégal ñii ñooy waa Mali ku nekk di xeex ak sa morom xilaafa la njëkk a dindi ñaareel ci lu nu dindi pour islam dootul nekk ci kaw suuf mooy alqada ala alqurani wa sunna ñu ne nañ fexe alquran ak sunna lu tax in hada alquran yuxawifuhum taxwifan aziman naam limaza wa yarawna fihi masdar al izz li annahu alquranu alazim lam yajidu fihi madxalan min 15 aaman li annahum yactabiruna alquran huwa almasdar al asasi li quwati almuslimin ndax xam nañu alquran mooy balluwaay mooy teen mooy source bi nga xam ne bu ci jullit ñi jàppee rek keng la ñuy def parce que yàlla moo lay nettali ne kenn amul doole man yàlla maa am doole soo weddee mu ne la jàngal histoire Moussa ak Firaoun jàngal histoire Ibrahim ak Namrud ay yonent la yàlla di yónni benn nit ñaari nit ñu ñëw fekk koo xam ne àdduna la jiite ñu léewaatoog moom yenu koog ba ci kaw dóor ko ci suuf loolu laal alquran di wax ne yàlla rek mooy dëkk walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin kon alquran boobu na ngeen fexe ngeen baare ko digganteem ak julit yi bu ko julit yi dund nañ ko def téere barkeelu rek nañ ko def ay saafara di naan ñii di ko takk seen ndigg koo waxal mu ne la ayatul kursi yi mu ngi fii ci sama ndigg laal ba nga xam nañ fexe ñu def ko téere boobu na ngeen fexe alquran bu kenn xam li tax mu ñëw ci la benn waay jóg bu tudd galatson gaa yi naan ko galatson moom la ñuy def benn moom lañ tuddee cigarette bi xale yi góor yi tux galatson bi mu jógee lu mu wax mu ne maa daama haza alquran mawjudan falan tastatiw urba alshaytaratu ala sharq wala an takuna nafsaha fi aman kama raayna moom bi mu jógee waajoo ju lan la wax mu ne maa ngi leen di wax ne alquran bii feek mu ngi ci loxo julit yi a sharq mooy makka feek julit yaa ngi ko jël na ngeen xam ne ñun amuñu sécurité ñun europe amuñu sécurité ñun yahud ak nasaraan dootuñu am dal ci kaw suuf fexe leen alquran bii mu jóge ci kaw suuf. Ci la ko benn waay jóg rek ci parlement bi congrès boobu ñu woote woon waa ji daal di jël kaamil bi rek daal di xotti daal ne jeex na xotti naa ko. Mu ne ko déedéet ayyuhal aduwul ahmaq, yow membre bu dof nga, bëgguma ngeen xotti kaamil bi ni kay dama bëgg an tumazziquhu ala qulubil muslimin. Waxuñu ngeen xotti foo yi, dañu ne ngeen xotti ko ci seen xol yi, buñ ko dundati buñ ko jàng. Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, keneen lan la wax mooy ñooñu nga xam ne dañ yor ay mbooloo di leen tasaare ci aduna, ñuy christianiser monde bi. Am na ci ku mag a mag mag ku tudd William Belfort, lan la wax mata tawalla al quran wa madinatu makka an biladul arab yumkinuna hina izin an nara al arab yatadarraju fi tariqi al hadarati al gharbiya ba'idan an muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa kitabihi. Mu ne saa yu ngeen fexe ba julit ñu topp sunu culture, ñun Europe, ñun yahut ak nasaraan, julit ñu topp ñu, julit ñu sori Muhammad, julit ñu sori téere yàlla, mooy réussir ngeen ci kaw suuf. Mbokk yi, kon nanu xam yoon yi gaa yi tëral pour mapp l'islam? Xoolal alquran Sénégal nan lañ ko fi def. Chaque jour nga dégg daara daara, président bu toog rek xeex na daara ca Senghor, ca Abdou Diouf, ci Ablaye Wade, ci Macky Sall, ku toog rek xeex nga daara. Est-ce que programme la? Fii la ñuy toog ba bis ñëw, dañuy jéem di tële jéem di tële ba bis ñëw am ci ñoom ku jéem rek mu daal di jàll. Kenn dootul jàngati quran. Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, kenn ci ñoom moo ne izan qataat silatul muslim bi makka wa anil quran fa sawfa nara al muslim yansa muhammad. Saa ñu fexe ba julit bi programme am yëpp makka génn ci, programme am yëpp yëpp yëpp yëpp alquran génn ci, mu ne di ngeen gis julit ñi fàtte muhammad. Looy dégg tey makka jaruta dem, alquran rakkal la ba fii, ba fii Sénégal. Waxuma programme bi ay Europe ak nangam, ba fii Sénégal da ngay dégg ñu mel noonu naan alquran rakkal la, amatul barke. Ñenn ñi naan la makka jaruta dem parce que la fa nekkoon yàlla indi na ko fii. Ikhwatal iman an nuqtatu salis li tadmir al islam mooy tadmir akhlaqul muslim wa uxulihim. Na ngeen fexe ba détruire, na ngeen yàq jikko jullit yi. Xoolal tey, xoolal jikko yi nit ñàkkoo. Tara musliman laylan wa nahaaran yuaqiru lxamr laylan wa nahaar wa tajiduhu yuaamilu riba wa la yasmau bilfata wa lulama wa la sey min zalik wa tajiduhu yasmau lxina wa yahjuru lquran. Nga fekk ab julit ndeysaan muy lekk riba, nga ne ko yàlla nee na mu ne la jamono bi dafa métti. Nga fekk ab julit muy sàngara ubbi bitig di jaay, nekk grossiste jaay ko sàngara. Nga fekk ab julit mu nekk ubbi baar, xoolal baar bii pikin bisu tabaski lañ ko ubbi, bisu tabaski bi passé ñëpp di préparé julli, waa ji ñëw ubbi leen baar bi ne leen bu ngeen julli jëpp pare ngeen ñëw fi naan ndewénel. Waaw baar bii sax baar bisu tabaski bi passé lañ ko ubbi. Nit ñi jóg bugg ci wax ñu ne leen toog leen da ngeen a bëgg ay nit ñi toog. Ana hadis bi yonente ne isaara ay man raa amin ko mun karan man raa amin ko mun karan fal yu xëyirhu bi yadi fay lam yastati. Sénégal kenn du wax, ñëpp a noppi parce que ñu war a wax yëpp dafa am lu leen logal, te li leen logal bu ngaangee mu wodd kenn du wax, ñun ñëpp dañ noo logal. Na ngeen fexe ba détruire jikko julit yi, julit bu mu am jikko bu baax ndeysaan. Tey jikko yi xoolal nu mu yàqu, xoolal dëkk bi, xoolal xale jigéen yi, xoolal tubéy yi, xoolal xoolal yaramu neen yi, xoolal bopp neen yi, xoolal xale yi góor yi, xoolal seen tubéy yi. Jikko yi lañu na ngeen fexe ba bu kenn am jikko, na ngeen sànni ci ñoom alal, sànni ci ñoom musique, sànni ci ñoom lépp lu bon. Innal muslimina yumkinuhum an tansuru hadaratihum al an bi nafsi sura allati nasaruha biha sabiqan bi shart. Xoolal kenn ci ñoom yahudi lan la wax, nee na gis nga julit yi lu ngeen leen di yàq yàq yàq yàq yàq, mën nañoo xëy léegi léegi rek daal di delluwaat ci islam. Ñu ne loolu nu mu nekkee? Ñu ne bu nu delluwaatee ci jikko yonente yàlla muhammad rek léegi ñu daal di mëddaat àdduna bi. Kenn ci ñoom lan la lan la wax ay mbooloom? Mu ne bu leen fexe julit yi mënu leen leen fexe ngeen génne leen ci diine, mënu leen ko, da ngeen di sonn, waaye da ngeen fexe ba ñu nekk ay faux musulmans. Musulmans lañ de waaye ay faux, tey yàlla yàlla tere yàlla tere bu ne woon nanu palpé waa jumaa ji da ngay ñëw dugal kenn loxoam ci poos bi rek fekk fa këytu PMI mi ngi jumaa de mu ne allahu akbar waaye PMI mu ngi ci poos bi inna li wa wala caabi ji muy jaaye baaru sàngara bi caabi jaa ngi ci poos dafa tëj baar bi julli si jumaa tëj baar julli si jumaa loolu jumaa ah tëj sa atelier bi ngay defee lu bon di julli si loo fi wut si mooy na ngeen fexe jullit yi mel noonu nañuy def lu bon waaye day mbokk yi bu ñu bàyyi nañu julli nañu woor waaye seen jikko na yàqu mbokk yi ñetteel bi ñeenteel ci yoon yi ñu jaar pour mabul islam al xutat ar rabi al qadaw ala wixdati al muslimin mu ne na ngeen fexe ba julli ñu bu ñu nekk benn bu ñu nekk benn xoolal tey na ngeen fexe frontière yooyu ngeen dagg ku nekk na ngeen ko ëppal tuuti ci suufam muy xeex ak moroomam xool leen dëkk julli frontière yëpp am guerre dëkk julli yëpp laa wax sénégalais ngi ni sax ñun dañuy xeex ak casamance gis ngeen dëkk yëpp xoolal soudan dagg nañ ko ci digg bi def benn bi christianisme benn bi l'islam foo dem rek noonu la soo demee Palestine Israël mu ngi leen di door kawet barki démb la leen Irak noppee duma nangu woon dëkk bi ba nit ñi jàpp ci mu delluwaat ñëpp ngi xeex soo demee Lubnan soo demee Yemen foo dem ñu ngi xeex waaw na ngeen fexe ba jullit ñi bu ñu déggoo loolu sax dafa sori weeru koor gi ñaata koor la ñaata koor yi lañ warandoo ñett ñi dañoo war tey ñi war suba ñi war ginnaaw suba koor gi tamit ñaata la ñett démb am nañu wari tey am nañu wari suba am nañu wari xoolal benn diine na ngeen fexe ba bu ñu ànd saañ bu ngee ànd rek na ngeen jël ay nit ruux leen ci biir ñu daal di ne ñun lii la ñuy def ñee ne ñun lii la ñuy def ñu daal di tasaaroo duñ mus a ànd parce que ci biir ci ñun ñun ñoo am ay jullit yu fënëx mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala Simone labbe bu mag boobu lan la wax pour jullit yi seen ànd mu ne inna wahdata lislam tajmau amaal al suub al islamia wa tusaacidu ala talamusi min alshaytarati al uruba wa tafsiri amil muhimmatun fi kasri sawkatu hadihi lxaraka mu ne na ngeen fexe ba saa yu ngeen yëgee jullit yaa ngi jug pour ànd na ngeen fexe ngeen dóor loolu mu daal di tasaaro ndax saa yu ñu àndee rek musiba la pour ñun mbokk ci yàlla juróomeelu tomb al xutat al xaamis li tadmiri l islam tashkiki l muslimina bi diinihim ñu ngeen fexe bay sikki di leen sikki sàkkaloo ci seen dee di leen sikki sàkkaloo jullit bi nekk jullit waaye boo ko nee nañ dund charia mu ne si dañuy dagg sama loxo xanaa da ngaa fasiyee nekk sàcc wala dañ may rey xanaa da ngaa fasiyee nekk njaalookat na ngeen fexe ba jullit yi am sikki sàkka ci seen diine bu ñu am kóolute ci seen boroom haza alquran allazi taxmiluhu huwa qadim na ngeen wax alquran dafa yàgg ah lii 7ème siècle la loolu nga dégg intellectuel yi di wax non le coran le coran bi bon dafa yàgg ah il faut ñun sunu jamono ñu jéem a xool ñun sunu jamono nan la ñuy def ba dëppaliku sunu dund mais bu leen ñu wax ay téere yi nga xam ne 7ème siècle la waccoon non non non non non bu leen ñu indi problème allahu akbar te ñooñu ay julli leen te li ngay wax ak ñoom ñëpp bu julli joxee ñu dem jàpp ñëw nag ne allahu akbar loolu dafa mun nekk nga ni yàlla li mu wax du am nga bëgg a julli quelle contradiction mbokk yi na ngeen fexe ba ñuy sikki sàkka di am doute ngeen leen di wax yenn saay sax science dafa weddi lii science dafa weddi lii ngeen di def science dafa weddi alquran dëppowul ak moom li ngeen bëgg a indi fii vraiment tey loolu la ñu yàqi adduna bi seen université yi dara génn fa lu dul ay yëhut ak ay nasaraan yu weddi yàlla ci ñooñu la ñuy jël formé leen ba ëllëg lépp lu yàq l'islam ñu daal di koy def waaw loolu nag moom lu dëggu la lu jaadu la ndax arab yi ñoo wax ne man imtalaka al madrasa imtalak kul shay ki détient l' école détient tout soo jëlee benn xale di ko jàngal depuis jardin d' enfant ba may ko bac ba mu dem am doctorat ah te yow gëmoo yàlla xale boobu lu muy mel luñ ko wax loo mu def ko luñ mooy comme niñ def Mustapha Kamal Atatürk aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillah hamdan kasiran yaliqu bi jalalihi wa kamalihi subhana ikhwata aliman almukhattat assadis ibqaaul arab duafa aw ibqaaul muslimina duafa. Na ngeen fexe juróom benneelu tomb bu ngeen di mabbee l'islam, na ngeen fexe ba jullit yi yafuus bu ñu am benn doole, usine yi bu ñu am doole, bu ñu mën a defar sax puso. Dama leen di laaj tey ci Afrique ban dëkk ci dëkk jullit yi moo mun defar puso? Puso puso laa wax de, waxuma oto puso. Na ngeen leen fexe ba ñu yaafuus, bu ñu xam dara ci àdduna lépp na ngeen leen ko defal. Xoolal ñun li ñuy lekk sax ñoom ñoo ñu koy indil. Te alhamdulilah suuf a ngi nii, alhamdulilah ndox a ngi nii, waaye bu jamono liggéey jotee ñu leen organiser leen nawetaan. Déménage suuf saa ngi taw, ndox maa ngi wàcc ba amul fu mu jaar, ci biir kër yi la jëm. Soo demee ci àll bi ñax mooy sax ñax. Ana jullit yi ñu ngi futbal nawetaan. Bu nawetaan jeexee ñu ubbi leen stade yi, ñoom ñu ne leen yéen ñi doon entraînement nawetaan ba am doole, ñoo leen ngeen nekk ay mbër, ñoo leen ngeen dóorante kur fay. Ba kañ la ñuy nekk ci lii programme bi? Xamuñu ne lii programme yahud la ak nasaraan. Wallahi programme bi dëkk état jullit di Afrique di dund yëpp programme yahud ak nasaraan la. Lamb ji ñetti système lañ indi, LMD. L mooy lan? Lamb. M bi mooy lan? Musique. D bi mooy lan? Danse. Loolu mooy programme Sénégal, programme jeunesse bi. LMD, lamb, musique, danse. Loolu dina yëkkati réew. Ne loolu ñu ci nekk ba fu ñu jëm dëkk boobu nu muy mel. Te yàlla waxoon na ci Quran wa iddu lahum mastataatum min quwa. Yàlla waxoon na préparé leen doole, préparé leen kattan, yar leen ku mel ne Khalid ibnul Walid. Keroo bi muy faatu dafa jaakaarloog sahaaba yi di leen xool, ne leen sama yaram bi fu ngeen xool rek am na jam-jam xeej, wala jam-jamu fett, wala jaasi juñ ma caw mu dagg. Aka neexoon ma dee ci toolu guerre, loolu rek laa doon mébét. Musuma woon ñaan yàlla dee ci sama kawlal, tey nag maa ngi nii di dee ci sama kawlal. Tappe di yàlla nañu dee. Noonu muy waxee Khalid naan maa ngi nii tey dee ci sama kawlal parce que dama feebar. Mu jekki-jekki dégg fas yi di yuuxu ci fenêtre am. Mu ne fas yooyu lu ñuy def? Ñu ne ko dañuy tasaare ji diine Muhammad. Mu ne dañuy tas diine Muhammad, man Khalid may dee ci sama kawlal. Mu jóg ne bërët jël jaas ji daw ba ci digg kër gi daal di daanu dee. Xoolal kawlal sax deewul ci. Nañu yar ñu mel noonu, waaye bu ñu yaree ay simbkat, bu ñu yaree ay rappeur ak ay mannequin ak ay kris karas, yaafus rek duñu dem, dëkk bi du dem, dañuy sonal sunu bopp. Ana alal ji ñu dajale woon daaw heure bi ci nawet bi, ana alal bi? Tey jii dégg ngeen lan moo xew Sénégal démb ci taw bi bu mu toyee ba tey? Lu xew? Ñun nga defane bu ñu fi tegoon une semaine muy taw fu ñu jëm? Parce que dëkk bi kenn liggéeyu ko, kenn daa liggéeyul dëkk bi. Loolu moo tax dëkk bi du dem, parce que dëkk bi système bi ñu leen jaarale baaxul. Système yahud ak nasaraan baaxul, mooy bu leen yeewu, nelaw leen, bu leen yeewu, tëdd leen da ngeen a sonn. Ñun bu ngeen bëggee lekk dana leen indil ceeb ak dugub ngeen lekk, bu leen def dara. Dëkk baa ngi nii sax, boo waxee sax ñu ne ñun bëgguñu soble bi ñuy bay, soble tubaab bi lañu bëgg. Loolu laa dégg tey ci rajo bi léegi-léegi balaa may julli si. Ñu naan soble sunu soble bi baaxul, soble tubaab bi moo baax. Fuñ jëm bu fekkee sax tubaab bi moonu gënal sunu bopp. Allahu akbar. Fuñ jëm ñaareelu juróom-ñaareelu tomb ci yoon yi tubaab yi tëral pour mabb diine mooy inchaau dictaturia fi l aalamul islami. Gis ngeen président yëpp ay dictateur lañ. Xoolal Ablaye Wade dem barki dem la jóge, lan moo ko fi jële? Fal force la ngay wàcc. Xoolal Moubarak combien année muy rey ay nit, ah dëkku jullit yëpp ay dictateur ñoo fa nekk. Na ngeen fexe bu ngeen leen di jox président, na ngeen leen jox dictateur kuy dóor, kuy tëj, ku saar, ku amul yërmande, ku wax mu caw la. Su waxee ñu ne islamiste la, ñun danuy noppi, duñ ci wax dara. Dañ naan rek jàpp nañ fa le ñett islamiste, rey nañ leen, jeex na. Xoolal tey li gën a yomb ci àdduna rey jullit du dara. Xool leen Égypte barki dem, ay nit lañ fekk ñuy sujjoot, ñu kenn sigiwul. Ay bali bopp lañ leen dóor, première sape bi kenn sigiwul. Barki dem lan lañ def? Fekk ay xale yuy naafi la, ñu dugg ci jàkk ji, këf ay nit yóbbu leen, dugal leen ci oto, yóbbu leen ba ci àll bi, rendi leen, ñoom leen tëral rendi leen. Kenn waxul, dëkk baa ngi nii, ñëpp ngi noppi. Ba léegi nii Sénégal déggoo ñuy wax ci problème Égypte bi, déggoo ko ci rajo, déggoo ko ci télé, déggoo kenn di ci wax. Te ay jullit comme ñun ñoo xam ne ñoo bokk benn yàlla, benn téere, benn yonent, benn qibla. Lan moo ñu wutale? Te tey bu doon ay yahud lañ koy def wala ay nasaraan la ñun jullit ñooy njëkk a mas wala burma dégg ngeen burma ci ay jullit la ñuy jël di leen dugal ci ay pour pour laa wax de ay jullit la ñuy jël di leen dugal ci pour di leen lakk nee nañ da ngeen a bëri lañ leen di wàññi sinon da ngeen di nangu dëkk bi gouvernement bi ànd ak ñuy def loolu ñuy lakk jullit yi di lakk seen kër yi di leen rey fekk oto ay jullit dugg si ñu taal oto bi ñëpp dee loolu la ñuy wàññee programme boobu la ñu indi pour wàññi jullit yi doomu ndey yi nañu xam ne lii nelaw du ko dindi yaqulu almustasriq alamériki simins alxabir bi suuni alpakistan iza aata almuslimuna alxurriyata fi lalami alislami iza aataytum almuslimuna alxurriya fi lalami alislami fi zilli alazma aldémocratia fa inna alislam sawfa yantasir ha fi hadihi albilad singel xoolal yahud bu mag bi lan la wax mu ne gis nga démocratie ñun ñoo ko indi de ñun ñoo ko indi ñun yahud yeeg nasaraan waaye bu ngeen reppe ba jokk jullit yi jug kon nag na ngeen gara fu démocratie bu su jullit faloo dóor leen mu daan su keneen faloo ngeen bàyyi mooy li am égypte égypte président bi ñ lan lañ ko fal 100% assemblée bi 100% sans de constitution bi 100% mu gouverné 9 mois ni coup ko tey soo demee koor gi balaa muy commencé ba léegi nit ñi ci mbedd yi la ñuy fanaan di xët di ndagu di julli wallahi alazim tey seen julli it wallahi fi ma taxaw ñu ngi julli ci mbedd yi milliards yi nit ay milliards semaine prochaine vendredi bi passé 20 millions ñoo mars 20 millions taw dëkk bi yëpp ànd président bi ñu ne mukk pour que lu tax du falu parce que dafa bëgg atté nit ñi ci sharia parce que dafa bëgg atteloo nit ñi l'islam parce que dafa bëgg taxawal benn empereur lañ wax benn empereur islamique moom moo bëgg a nekk njiit gi su ko defee nag mu yeeyee neen dëkk jullit yi loolu nag du fi am kon ñun kat ba fan kañ lañu jëm kon ñun bu fekkee duñu yeewu juróom ñetteelu tomb ci tomb yu ñu tëral pour mab l'islam almuxattat assamin ibadu lmuslimina an quwati sinaiya ibadu lmuslimina an quwati sinaiya mooy na ngeen fexe ngeen soril jullit yi fépp fu ñuy jàngee di am xam-xam na ngeen leen ko soril université Cheikh Anta Diop yéen Sénégal ñan ngeen fay formé ñuy defar ay oto ñuy defar ay avion ñuy defar ay hélicoptère ñuy defar bombe atomique ñuy defar lan ay usine loolu lay fay formé ay docteur en science politique wax kese avocat fen kese wax ñooñu de lañ fay formé ay docteur yoo xam ne nga defe ne day faj mënul dara wax la mun docteur wax président wax ministre wax ku njëm moo tax it wax kese Sénégal wax rajo yi wax kese wax guddi wax bëccëg ku njëm jullit yi dañoo war a ñaw Iran gi ni bi mu neeree defar bombe atomique lan ngeen gis ci àdduna bi ñëpp jóg du fi am terroriste lañ di ñëpp jóg ne dañ koy wax parce que ay jullit lañ parce que dañu xam ne bu ñu amee bombe Israël dootul nelaw parce que ñoom da ngay gis président bu koy ne Israël dañ ko war a effacé ci carte du monde bi ñu crise ñoom ñu tiit la ilaha dégg ngeen wax bi dañ ko war a pourtant bu ñu xëyeen xoolal waa ji lu mu wax benn sénateur américain pour ngeen xam ne al kufru millatun wahid Abraha bi muy toj kaaba gi lan la yeegoon ñay gis ngeen sénateur bu parti bi mu bokk drapeau bi ñay moo ci nekk xam nga lu mu wax nee na bu ngeen bëggee dindi terroriste ci kaw suuf da ngeen di bombardé kaaba gi parce que kaaba gi moo indi terroriste yi te wallahi bu jullit di nelawee un jour viendra loolu am su jullit di nelawee su jullit di yaafuusee bisa ngi ñëw ñu bombardé kaaba gi ne dañ ko fi jëlee parce que kaaba gi fi indi terroriste yi nanu yaafuus rek nanu toog rek suñu waxee rek ñu ne ñooñu la ñun Sénégal jàmm rek ndax mag ñi fi tëdd fii lu bon du fi am ndax ki diiwa ngi fi loolu mooy suñu métier nañ toog ci loolu rek nag ixwatal iman juróom ñeenteel ci yoon yi gaa yi tëral pour mab l'islam al xutat at tasi ibadul muslim anil xukmi na ngeen fexe ba jullit ñi bu ñu attewoo islam, jullit ñi bu ñu attewoo l'islam. Na nga gis jullit Fatima ak Khadija, Muhammad ak Idris, bu ñu amee problème dañuy dem ci tribunal laïque bi nga xam ne yàlla nee na tribunal bi kufru la, attewoo ci tribunal yi kufru la. Na ngeen fexe nag ñoom buñ dem ci l'islam bu ñu amee jafe-jafe, seen sëy yi seen lépp non dem ci tribunal laïque bi buñ gëm l'islam. Lan la yàlla waxoon? Inil hukmu illa lillah alaysa allahu bi ahkamil hakimin. Lan la yàlla waxoon? Ci gaa yi ne woon, waa ji ne woon Muhammad atte na ma, Muhammad doyu ma. Mu dem ci Aboubacar, mu ne Aboubacar dama xulóog yahud bii, ma dem ci yonent bi, yonent bi atte ma waaye d'accordu ma ma ñëw ci yow. Aboubacar atte ne ko yaa tooñ, mu ne ko doyoo ma. Mu dem ci Umar, mu ne Umar maa ak yahud bi dañoo xuloo, ma dem ci yonent bi mu jox ma tor, ma dem ci Aboubacar mu jox ma tor ma ñëw ci yow. Umar ne ko xaaral ma ñëw. Dem daas jaas ji ba mu ñëw, ñu nëbbu ko ci naaw, ne ko loo wax? Mu ne ko yàlla yonent bi atte na ma doyu ma, Aboubacar atte na ma doyu ma, ma ñëw ci yow. Umar dagg bopp bi. Nit ñëpp jóg yuuxu ne Umar rey na nit. Aay alxuraan daa di wàcc. Lan la yàlla wax? Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Gëñ naa ci màggaay yàlla, duñu mën a gëm, duñu nekk julit lu dul yow Muhammad li nga indi moo leen di neex. La yu'min ahadukum hatta yakunu hawaahu taban li ma jitu bihi. Kenn ci yéen ngëm yàlla am du mën a mat lu dul day laxas ay bànneexi bakkanam topp li Muhammad indi. Su boobaa rek ñu gëm yàlla, waaye fexe nañ ñu tey ba duñ attewoo l'islam. Fukkeel ci al muqattat al ashir, fukkeel ci yoon yi ñu tëral pour mabb diine mooy ifsadul mar'a wa isaatul inhirafil jinsi. Na ngeen fexe ba jigéen ñi ngeen yàq leen, loolu moom leer na. Gis ngeen jigéen ni Sénégal, waxuma sax Sénégal dafa jege moo tax ma leen ci jox misaal, waaye gis ngeen jigéen tamaamam. Jigéen ñi ci dund diine sax pour ñu julli problème la. Ñi ci dund diine da ngay dooroo jógal julli, jógal julli, jógal julli, du jóg julli ndax niñ leen yàqee. Ñi ci dund sax diine laa wax pour sax ñu gëm ko dëkk, xam ne ay julli lañ problème la. Pour ñu respecter sax seen muraay yi problème la. Pour ñu sol col gu baax gi sax problème la. Waxuma laa ñeneen yi, ñeneen yi moom egg nañ. Na ngeen fexe ba jigéenu jullit yi ngeen yàq leen. Loolu moo tax ngeen gis projet yu ndaw ndawaan yi ñuy tasaare, banque yu ndaw ndawaan yi génne jigéen yi, ay réseau sigil jigéen, ay Oxfam, ay yépp programme yëhut ak nasaaraan la. Jigéen bu fa dem dootoo gëm yàlla. Gis ngeen ay parité, na ngeen fexe góor ak jigéen tolloo, na ngeen fexe nangam ñaari ñaari loxo ñooy takk tubéy, ñaari loxo ñooy takk. Même gis ngeen Ablaye Wade lim ci def, jël jigéen ñi yemale leen ak góor ñi ba ci parti politique yi day wax ne ku bëgg a am parti politique bu ku bëgg a nekk nangam benn góor benn jigéen. Yooyu yëpp parce que ñoom xam nga lan la, comme ñun amuñu lu ñu liggéey, amuñu alal, amuñu dara. Président bi cum lungul rek fii la toog. Europe ñoo koy jox xaalis, yow yeeg nasaraan ñoo koy jox xaalis, ne ko lii lañ bëgg. Xaalis baa ngi nii, lii lañ bëgg. Loolu moo fi doon Barack Obama. Xaalis baa ngi nii, góor jigéen a ngi nii, gaawal. Boo bu yéen ñëpp nekk leen ay góor jigéen. Ata bismillah, xaalis baa ngi ñu def léegi Sénégal dëkku aljanna. Heureusement xam nañ ne Sénégal ay góor a ngi fi, xam nañ ne ñu gëm yàlla a ngi fi, xam nañ ne buñ ko defee am na ñoo xam dinañ jaay seen bakkan. Loolu moo tax ñu ragal ñu tiit ñu jal ko ginnaaw ne non tollaguñu foofu quoi. Dégg ngeen lu président wax, non tollaguñu foofu parce que ñun kon gis nga ñëw danañ fa toll. Nañu yox-yox yi nag ñu nekk fi di yox-yox yi di nelaw ba bis ñëw nag ñu woote assemblé. Lan góor jigéen yi lañuy may nag këyit nag autorisation bu leen kenn waxati dara. Doomu ndey yi ixwaani fillah, inna aada al islam la yanaaluuna juhdahum fi muxaarabati haza ddin wal qada alayhi bi kulli wasila wa yumkin ijmaalu xutatihim li tadmiri l islam wa ahli fi ashara xutat wa haada wa hunaka kasirun min al wasail allati yambari al axdu biha li raddi udwanihim wa ifsaadi muxatatihim. Mbokk yi nanu yeewu jóg, xam ne fukki tomb yi ñu wax ay jumtukaay la ñoom yu ñu jël tëral ko ba pare utal ko ay moyens di exécuter. Te yii ma wax yépp yéen ñëpp ku ci seede na yàlla kenn la xam nga ne yii ñu wax am na. Yii ñu wax yépp moo tax julli bi mel nii tey. moo tax adduna bi di dem rek jullit yi daltu ginnaaw, adduna bi dem jullit yi daltu ginnaaw, parce que programme bi mu ngir sotti. Waaye nag yaakaar mi ngi am, yaakaar mi ngi am, parce que nit ñaa ngi jógaat, jullit yaa ngi yeewuwaat di delluwaat ci seen boroom. Xam ne yàlla rek mooy dëgg, leneen lu dul yàlla neen la. Ñun adduna taxuñoo jóg, alaxira moo tax yàlla bind ñu. Dañ fi jaar di romb, loolu moo tax yaakaar di amaat. Tey boo demee ci jàkka yi, boo xoolaatee nit ñi, nit ñaa ngi delluwaat ci seen diine. Lu ñuy xeex xeex xeex xeex xeex, yàlla subhaana wa taala mu ngi nuy assuré. Inna allazina kafaru yunfiquna amwaalahum liyasuddu an sabilillah. Yàlla mu ne fa sa yunfiqunaha, danañ joxe de, danañ financé. Waaye lan lan la yàlla wax subhaana wa taala? Dañ leen di gagné, dañuy perte. Lépp lu ñu defoon dañuy perte. Kon nan leen góorgóorlu? Sàmm suñu diine, sàmm suñu ngor, sàmm suñu bopp. Allahuma izzal diin wa izza hamlata, allahuma ayid ibadaka salihin wahfaz awliyaika almu'minin wa sabbit aqdama almujahidin. Allahuma unsur ikhwanana almujahidina fi misra, allahuma unsur ikhwanana almuslimina fi falastin wa suriya wa fi burma wa fi afghanistan wa fi misra wa iraq wa fi kulli baqa'il ard. Allahuma dammir adaik, allahuma ahlik alkafarata walkafirin wannasara wa man nasarahum walmajusa wa man jalasahum washiiyina wa man shaayahum. Allahuma zallil alarda tahta aqdamihim, allahuma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzu bika min sururihim. Allahuma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzu bika min sururihim. Allahuma ighfir lana qabla almaut warhamna inda almaut wa la tu'azzibna ba'da almaut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma ya hadi ihdina siratal mustaqim sirata allazina an'amta alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin ghayri al-maghdubi alayhim wa la-dhallin amin. Leen di ziyaara di leen baalu ak na yàlla may ñu fekk ndegee ni déwén. Jazakumullahu khayran, wallahi barik jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef yàlla yàlla bari ñu amin amin amin yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla Aliou Diar baax a baax a baax Aliou Diar baal leen ñax baal leen ñax yàlla boole amiin baal leen di ziar baax a baax baal leen di ziar Zakou Makhay rek Sall salaamaaleykum baax a baax jaaraama am na baarakallahu fi jazakumullahu xayran baal leen di ziar baax a baax Sall jërëjëf jërëjëf merci ñu ngi sant baal leen di ziar baal leen di ziar baal ñax jërëjëf jërëjëf Sall baax a baax jërëjëf Sall sama fooy sama fooy waaw waaw incha allah après après ma jox la ko léegi ñaari mel ban wàll yi. Salaamaaleykum wa rahmatulah maa leen di ziar maa leen di ziar bu baax baa leen ñu wax jërëjëf yi baba njaaraama njaaraama baba maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar salaamaaleykum wa rahmatulah sa bi imam bi na nga def ni ngi ziar ni ngay tey alhamdulilah maa ngi ziar jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla defal waaw waaw kii mokk bi mu ngi mais après mu naa ko kii am naa ko waaw am naa ko waaw waaw jërëjëf jërëjëf jazakumullah xayran jërëjëf yàlla yàlla taxaw jóg jóg jóg jóg jóg kaaw njaaraama njaaraama baarakallahu fikum jazakumullahu xayran a njaaraama baba waaleykum salaam wallahi barik fikum jazakumullahu xayran njaaraama njaaraama baba njaaraama cheikh bi maa ngi lay ziar rek mbokk jaa ngi jaa ngi jaa ngi jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay leen vraiment gunge ngeen ñu trop jàppale ngeen ñu yàlla taxaw gars yu baax yi maa leen di ziar njaaraama mbokk mbokk Jerejeuf. dina la jox mu ngi fi bari na dina la jox mu ngi ci ordinateur jërëjëf jërëjëf waaw waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf na ngeen def ma leen di ah inshallah dina leen ko wax waaw waaw waaw waaw waaw ñëw leen ñëw leen ñëw leen waaw waaw kay kay tawal waaw na wacc ko mu taxaw taxaw ni boy digal non boy ba digal non assalamualaikum waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh imam ba tardi wo kontan na no tardi yalla barkel amin neexna ma sha Allah jerejef Allah pourtant ma ngi ki sa abou ben Ciao. Ma ngi lay ziaré. Ok tay. Ñeen ñeen.